Книга пророка Єзекиїла. Розділ 8. У 6-му році, у 6-му місяці, на 5-й день місяця, сидів я в моїй домівці, а передо мною сиділи старші юдейські, коли там з'явилась надо мною рука Господа Бога. Дивлюсь я, аж тут щось подобою схоже на людину. Від того, що скидалось у нього на крижі, униз – вогонь, а від крижів угору – немов сяйво, неначе блиск бурштину. Він простяг неначе руку і узяв мене за волосся, і дух підняв мене між небом та землею і приніс мене в Божих видіннях до Єрусалиму, у внутрішню браму, що звернена на північ, де стояв бовван ревнощів, що побуджує ревнощі. І ось слава Бога Ізраїля постала там, схоже на те видіння, що я бачив на рівнині. І сказав мені: «Сину чоловічий, підведи твої очі до півночі». І я підвів мої очі на північ, аж ось на північ від жертовної брами той бован ревнощів при вході. І сказав він мені: «Сину чоловічий, чи бачиш ти, що вони коять? Ті великі мерзоти, що виробляє тут дім Ізраїля, щоб віддалити мене від моєї святині. Та ти побачиш іще більші мерзоти». І він привів мене до входу в дворище. Подивився я, аж ось у мурі щілина. І сказав мені: «Сину чоловічий, зроби діру в мурі». Пробив я діру в мурі, і ось двері. І сказав мені: «Увійди та подивись на гидкі мерзоти, що вони там коять». Увійшов я і побачив усякого роду гадів і гидких тварин і всяких бовванів дому Ізраїля, вимальованих скрізь навколо по стінах. І 70 мужів зо старших дому Ізраїля, а серед них я Занягу, сина Шафана, стоять перед ними, кожен з кадильницею в руках, і пахощі від кадила линули вгору. І сказав до мене: «Чи бачиш, сину чоловічий, що старші дому Ізраїля коять потай, кожен у своїй кімнаті з образами? Бо кажуть: Господь нас не бачить, Господь покинув країну». Далі сказав до мене: «Ти побачиш іще куди гірші мерзоти, що вони виробляють». І привів мене до входу в ворота дому Господнього, що на півночі. Аж ось там сидить жіноцтво, голосячи по Таммузі. І сказав до мене: «Чи бачиш, сину чоловічий? Та ти побачиш іще гірші, ніж ці гидоти». І він повів мене до внутрішнього дворища Господнього дому. І ось там, коло входу в Господню святиню, між сіньми та жертовником, стоїть з 25 людей спиною до Господньої святині, а лицем до сходу. Вони поклонялись до сходу, до сонця. І він сказав до мене: «Бачиш, сину чоловічий, ще мало домові Юди тих гидот, що тут коять. Вони ще розповсюджують по землі насильство і знову доводять мене до гніву. Дивись, вони прикладають галузку до носа. Зате ж і я чинитиму з ними в гніві. Око моє не пощадить, не змилосерджусь, і хоч би вони і як голосно до моїх вух взивали, я їх не почую.